Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşımız soruyor. Hocam diyor ki yani çocuk bebekler melekleri görür mü görmez mi güldükleri zaman? Çünkü bebekler gülüyorlar zaman zaman. Güldükleri zaman melekleri mi görüyorlar diyorlar. Tayyip ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala sahbihi ecmain diyoruz ki cevap olarak arkadaşlar. Hiç şüphesiz ki bu konuda bizim hiçbir şekilde bir delilimiz yok. Bu konu neye dayanıyor? Delile dayanması gerek. Biz kafamızdan hiçbir şekilde veyahut da şehvetimizden bir ray, bir söz getiremeyiz. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem horozların öttüğü zaman meleklerini gördüğünü haber verdi ama eşeğin yine ağardığı zaman, ses çıkarttığı zaman onun şeytanını gördüğünü haber verdi. Ama çocuklara haber vermedi. Bu bir. İkincisi, melek yahut da şeytan konuları onlar isterlerse görünüyorlar. Bazı şekillerde insanlara. Onlar isterlerse görünüyorlar. Yani insanlar hadislerde geldiği kadarıyla bazı insanlar melekleri görüyorlar. Salih olan insanlar görüyorlar. Bu yani mümkün değil demiyoruz. Ama diyoruz ki bu konuda bizim delile ihtiyacımız var. Ve bizler delilsiz olarak konuşmuyoruz. La takfu ma leyse leke bihi ilmun. Yani hiç şüphesiz ki sen bir ilim olmadan konuşma. Çünkü ondan sen sorulacaksın diyor Allah Azze ve Celle. İsra suresinde hatırladığım kadarıyla. Anlaşıldı mı? Bu konuda öyle şekilde diyoruz. Bu birinci sorunun cevabı.